ذوالقرنین کے بارے میں آپ کے لیے میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو اس کا کچھ ذکر. بے شک ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں اور ہم نے اس کو ہر ایک چیز سے سامان. فتبا سببا فسچل, یہاں تک کہ جب پہنچا وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ, پایا اس کو کہ وہ غروب ہوتا ہے ایک عین حمیتن, ایک ایسی ندی کے اندر جو سیاہ ہے. وہ وجدا, اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, یا تو تم ان کو سزا دو اور یا ان کے اندر نیکی پکڑو. اس نے کہا جس شخص نے ظلم کیا پس ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف, وہ اس کو سزا دے گا سخت سزا. اور جو شخص ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا بس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا, اور ہم بھی کہیں گے اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کی بات. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ تیسرا واقعہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کا بیان فرمایا ہے. قریش مکہ نے جو یہودیوں کی سکھلانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوالات کیے تھے, تین چیزیں جو دریافت کی تھی, ان میں تیسری بات کا ذکر ان آیات کے اندر ہے. پہلی بات روح کے بارے میں سوال کیا تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا گیا. دوسرا سوال اصحاب کاف کے بارے میں تھا جو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, اور تیسری بات انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کی تھی, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یہ سلون اکال عن ذوالقرنین, سوال تو قریش نے کیا تھا لیکن یہ بات یہودیوں سے سیکھی تھی ان کے بتلانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش اور امتحان کے خاطر یہ سوالات کیے تھے. اور یہ تیسری بات ہے, اور اس صورت کے لحاظ سے بھی پہلا واقعہ اصحاب کاف کا اور پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سفر, اس میں بھی ابتلا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس کی اللہ نے تفصیلات ذکر فرمائی. اور خضر علیہ السلام کی حیرت انگیز باتیں اللہ نے بیان فرمائی جو کہ اصحاب کاف کے واقعہ سے کم حیرت انگیز نہیں. اور اب یہ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں واقعات کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے تین اصول سمجھائے ہیں. اصحاب کاف کے واقعہ سے استقلال کا قانون سمجھایا, اصحاب کاف کے اندر کیسا استقلال تھا کہ انہوں نے ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر مضبوط رہنے کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں پہاڑ کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی. تو ہر ایک ایماندار شخص کو ایمان کے سلسلے میں مستقل مزاج رہنا چاہیے. استقلال کی تعلیم اگر لینی ہو تو اصحاب کاف کے واقعہ سے سیکھیں. جو استقلال اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اصحاب کاف کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مگر ان کے استقلال کی وجہ سے کہ انہوں نے مستقل مزاجی اور استقلال سے کام لیا, گھبرائے نہیں, تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس قانون کو لازم پکڑیں. اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے کہ مختلف باتیں جو ناقابل فہم یا ناقابل برداشت آتی ہیں تو انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے, جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے. کامیابی اسی صبر کے اندر ہی ہے. التزام صبر ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کافی پریشانی کو برداشت کیا, لیکن ان کے ساتھ رہ نہ سکے کیونکہ لم تستطیع علیہ صبرا, انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے زیادہ, تو اس لیے زیادہ دیر نہ رہ سکے اور مزید تفصیلات معلوم نہ ہو سکی ان کو سوائے تین واقعات. تو مناسب یہ ہے کہ صبر کا التزام کرنا چاہیے, کامیابی اس کے اندر ہے. اور ذوالقرنین کے واقعے کے اندر التزام شکر, خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو ذوالقرنین کی واقعات کے اندر دیکھو کہ اس اللہ کے بندے نے خدا کی نعمتوں کا کس طرح شکریہ ادا کیا. اور اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے ہماری اجتماعی بہتری کے اصول بھی اللہ نے بیان فرمائے اور حکام کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ حاکم کیسے ہونے چاہیے. اللہ نے ایک نمونہ بیان فرمایا ہے, یہ نمونہ ہے ایمان والوں کے لیے. تو اس سے اللہ کی نعمتوں کے شکریہ والی بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بھی ضروری ہے. تو ہر واقعہ سے ایک قانون ہمارے لیے اللہ نے بیان فرمایا. اور ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن ذی القرنین, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کیا تھا اور اس کی کیا کارگزاری تھی؟ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو اس کا کچھ حال, زیادہ تفصیلات نہیں بلکہ کچھ ضروری حالات کہ جو سوال کا جواب ہو جائے اور جس کے اندر واقعہ کے وہی اجزاء ذکر کیے جائیں گے جس میں عبرت اور بصیرت ہو ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے. اتنے باتیں یہاں ذکر کی جائیں گی کہ انسانوں کے لیے جس سے عبرت کا سامان اور نصیحت کی بات معلوم ہو سکے, اس لیے ذکر فرمایا کچھ ذکر ہم کریں گے. تفصیل اور تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ چیز قرآن کے موضوع سے خارج ہے. قرآن تاریخ نہیں بیان کرتا بلکہ وہ تو نصیحت اور ذکر کی بات بیان کرتا ہے جس میں انسانوں کی بہتری اور کامیابی اور فلاح کے اصول ہیں, وہ اتنا حصہ ہی ذکر کرتا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں اللہ نے اس کی سلطنت کا ذکر فرمایا اور اللہ نے جو اس پر انعام فرمایا تھا, اس کو طاقت قوت بخشی تھی اور ضروری سامان عطا فرمایا تھا, اس کا ذکر کیا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں, قرن تو سینگ کو کہتے ہیں, تو ذوالقرنین کا لفظی معنی ہے دو سینگ والا، تو کیا مطلب ہے اس سے؟ اور ذوالقرنین سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہوئے ہیں. بعض نے اس سے مراد سکندر یونانی مراد لیا ہے، یہ جو تاریخ میں جس کا ذکر آتا ہے، چرچا آتا ہے، تھوڑی عمر کا آدمی تھا، 30 یا 31 سال کی عمر کا، 36 سال، اور اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا. سکندر مقدونی، یہ مقدونیہ کا رہنے والا جو یونان کے اندر ہے، تو بعض وہ مراد لیتے ہیں. اس کا وزیر وہ ارسطاطالیس تھا، ارسطو جو مشہور حکیم ہے، منطقی اور حکیم تھا، جس کی کتابیں ہیں اخلاق کے اندر، سیاست کے اندر اس کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ منطق وغیرہ کا موجد تھا. وہ افلاطون کا شاگرد تھا، اور یہ وزیر تھا سکندر کا، سکندر مقدونی کا، سکندر ابن فیلوب مقدون، مقدونیہ جو یونان کے اندر جگہ تھی وہاں. اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرائے، یہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، اور جس کا ذکر تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جہلم تک آیا تھا، ٹیکسلے تک آیا تھا، یہ ساری دنیا اس نے فتح کی تھی. تو بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سے وہ مراد ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس واسطے کہ سکندر یہ مقدونیہ والا یہ تو مشرک تھا، یہ یونانی جو تھا یہ مراد نہیں ہے. یہاں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ مومن شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور نیک آدمی تھا، یہ یونان کا سکندر نہیں جس نے دارا پر حملہ کیا تھا اور ایران کو فتح کیا تھا، اور یہ بر صغیر میں بھی وارد ہوا تھا، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ تو مشرک تھا. یہ جو ہے جس سکندر کا ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ مومن شخص تھا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد وہ پہلا ذوالقرنین ہے، یہ جو یونان والا تھا یہ دوسرا ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں. اگرچہ وہ بھی بادشاہ تھا اور وہ بھی اس نے کافی دنیا کا حصہ فتح کیا، لیکن اللہ تعالی نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے وہ ایماندار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ اس سے پہلے گزرا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ، یعنی یہ شخص کون تھا؟ بعض نے تو یہ کہا کہ ایران کے بادشاہوں میں کہ خسرو جس کو کہا جاتا ہے، وہ سائرس، کہ خسرو یا سائرس، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب گزرا ہے یہ شخص، وہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. اور ذوالقرنین دو سینگ والا اس لیے کہا گیا کہ وہ اس نے دو سلطنتوں کو جوڑ کر ایک کر دیا تھا، فارس اور میڈیا کو ایک سلطنت بنا لیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی کتابوں میں کچھ پیشن گوئی بھی تھی اس کے بارے میں، اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ وہ سینگ والا، دو سینگ والا یعنی دو سلطنتوں کو جوڑ کر ایک بنانے والا ایسا بادشاہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان کھڑا نہیں ہو سکے گا، یعنی کوئی طاقتور اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا. اور اس نے ساری دنیا پر اپنا تسلط جمایا تھا، ساری دنیا پر اس کی سلطنت تھی مجموعی طور پر. تو ذوالقرنین سے وہ مراد ہے. یا بعض کہتے ہیں کہ افریدون بادشاہ جس کا ذکر فارسیوں کی تاریخ میں ملتا ہے پرانے زمانے میں, زہاق اور فریدون, افریدون کے زمانے وہ تھا. بہرحال یہ مومن شخص تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طبع تھے یمن کے اندر جن کے گزشتہ بزرگ رہتے تھے, یہ زو کا لقب ان کے ساتھ لگتا ہے, ان میں سے کوئی تھا. لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ وہ ساری دنیا پر اس کا تسلط تھا, اس کی بادشاہی تھی, اور وہ ایماندار شخص تھا, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا. مفسرین کرام بعض تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبے کا طواف بھی کیا تھا. تفسیری روایتیں ہیں قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے اس کا تذکرہ نہیں ملتا, قرآن میں اتنی بات ملتی ہے. بہرحال مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو مجموعی طور پر ساری دنیا پر حکومت حاصل رہی ہے. اس میں دو ایماندار تھے اور دو کافر تھے. ایک نمرود تھا جو بابلی تھا, اس کو ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی, تسلط تھا. اور دوسرا بخت نصر تھا جس نے یہودیوں کو یعنی مغلوب کیا تھا, اس کی حکومت بھی ساری دنیا پر تھی. یہ دو کافر حکمران تھے ساری دنیا پر جن کا اقتدار اور تسلط تھا. اس وقت جتنی متمدن دنیا ہے سب پر ان کی حکومت تھی. اور دو شخص ایماندار تھے جن کی ساری دنیا پر تسلط تھا, ان میں ایک یہ سکندر اعظم ذوالقرنین, اس کی بھی ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی, اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے اور ان کی سلطنت بھی ساری دنیا پر تھی, کوئی ان کی سلطنت سے باہر نہیں تھا. اللہ نے ایسے ان کو اسباب عطا فرمائے تھے اور ان کی درخواست پر اللہ نے ان کو ایک بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی. حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی, ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد ایسی حکومت کسی کی نہ ہو, بے مثال حکومت اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ ذوالقرنین سے وہ مراد ہے, ایماندار ذوالقرنین, جو یہ سکندر یونانی سے پہلے گزرا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہو, یا مسیح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ 700-800 سال پہلے اس کا دور تھا, اس شخص کا جس کا ذکر اللہ نے کیا. یہ بہرحال اتنی بات یقینی ہے کہ یہ ایماندار تھا. بعض تو یہ شبہ کرتے ہیں کہ شاید نبی تھا, لیکن اکثر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں نبی نہیں تھا بلکہ ایک صالح انسان تھا, نیک آدمی تھا. تو اجمالی طور پر فرمایا, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین, تو قرنین سے مراد دو سلطنتوں کو ایک کر دینے والا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دو سینگ والا کہ دنیا کے دونوں کناروں تک یہ پہنچا تھا, مشرق اور مغرب تک, اور تمام جگہ اس کا تسلط تھا. ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے اس ذوالقرنین کے تین سفروں کا حال ذکر کیا, ایک انتہائی مشرق تک, ایک انتہائی مغرب تک, اور ایک شمالی سفر. تین سفر اس نے کیے تھے. تو دنیا کے دونوں کناروں تک یعنی مشرق اور مغرب تک وہ پہنچا, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. دنیا کی دونوں کناروں تک وہ پہنچا اور اس کا تسلط تھا, حکومت تھی, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ قرن کا معنی ایک صدی ہوتی ہے اور ایک سنگت ہوتی ہے, ایک قوم جب تک آباد ہے وہ ایک قرن ہے. اس کی عمر دراز تھی, لمبی تھی, دو قرن اس کی عمر میں گزر چکے تھے. دو قرن اور دو صدیاں یا دو سنگتیں, دو نسلیں اس کی بادشاہی میں گزر چکی تھی, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. دو سینگ والا, دو قرن والا, دو صدیوں والا، دو سنگتوں والا، جس کی سلطنت اور جس کے زمانے میں دو سنگتیں گزر گئی، دو نسلیں انسانوں کی گزر گئی، یا دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچنے کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو اس کا کچھ حال. اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھکانہ دیا تھا اس ذوالقرنین کو زمین میں، اللہ نے اس کو خوب اقتدار دیا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کا سر و سامان اللہ نے اس کو عطا فرمایا. سبب سے مراد رسی بھی ہوتی ہے، اور سبب سے مراد وسیلہ بھی ہوتا ہے، تعلق، اور سبب سے مراد راستہ بھی ہوتا ہے، آگے جو ہے وہ راستے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں سامان مراد ہے، علم بھی اس کے اندر داخل ہے. جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ہر ایسی چیز کی جس کے ذریعے انسان مطلوب تک پہنچ سکے وہ سبب کہلاتا ہے. روپیہ پیسہ ہو، یا علم ہو، یا آلات ہو، جو چیز بھی ہو وہ سبب کہلائے گی، جس کے ذریعے مقصود تک اور مطلوب تک انسان پہنچ سکتا. تو مراد یہ ہے کہ ان کی ضرورت کی اللہ تعالی نے تمام چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی، جس سے ان کی سلطنت کا خوبی کے ساتھ چلنا ثابت ہے کہ خوب وہ سر و سامان اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. چنانچہ ایک ایسی بے مثال سلطنت جو ساری دنیا پر حاوی ہو، اور اس کو چلانے کے لیے ان کو اللہ نے خوب زمین میں جمایا اور ساز و سامان بھی دیا، اس زمانے کے لحاظ سے جس جس بات کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ان کے لیے اللہ نے ہموار کر دی، آسان کر دی، عطا فرما دی. فاطبہ سببا، سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کے تین سفروں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا. یہ پہلا سفر فاطبہ سببا، ایک راستے پر چلا وہ، ایک سفر اس نے اختیار کیا. دو سفر آگے بیان ہوتے ہیں، ایک راستے پر چلا یہاں تک کہ یہ تھا اس کا مغربی سفر، مغرب کی طرف اس نے سفر کیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، تو پایا اس کو کہ ایک ایسی ندی کے اندر یا ایسے دریا کے اندر وہ سورج ڈوب رہا ہے، حمیاتن، جو سیاہ ہے، سیاہ مٹی اور سیاہ پانی، سیاہ گارا نظر آتا ہے، اور حامیتن کا لفظ بھی پڑھا گیا گرم. اصل میں یہ ہے کہ سورج تو کسی چیز میں ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو چکر کاٹ رہا ہے. خدا کا فرمان ہے کل فی فلک یسبحون، سورج بھی چاند بھی ہو تو وہ فلک کے اندر اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. دیکھ زمین اس کے سامنے جو حصہ آتا ہے، اس کے لحاظ سے انسانوں کو یہ طلوع اور غروب معلوم ہوتا ہے، اور اسی اصطلاح کے مطابق سورج کا طلوع اور غروب ذکر کیا جاتا ہے یہ متمدن دنیا میں، ورنہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر خشکی میں انسان ہو صحرا میں، تو وہ صحرا میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا، لمبے چوڑے جو صحرا ہیں، مثلا افریقہ کے صحرا ہیں یا سائبیریا کے یہ بیابان ہیں، تو اگر وہاں انسان ہوگا تو اس کو بالکل صحرا میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، جنگل میں ہوگا تو جنگل میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، اگر سمندر میں ہوگا تو پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. یہ سمندر میں جو سفر کیا جاتا ہے تو کئی دن تک یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر سے اتلو ہوا ہے، سمندر میں ڈوبا ہے. کراچی سے جدہ تک جاتے ہوئے بھی 6-7 دن کے اندر یہی معلوم ہوتا ہے، پانی میں طلوع ہوا، پانی میں ڈوبا. طلوع ہوتے وغیرہ بھی پانی سے وہ نظر آتا ہے غروب ہوتے وقت بھی، اور جن کا سفر لمبا ہوتا ہے مہینے بھر کا، تو ان کو تو سارا مہینہ ہی ایسا نظر آئے گا کہ پانی میں طلوع ہو رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ مغربی سفر اختیار کیا، تو وہاں پر ایسی ندی تھی، بعض یہ فرماتے ہیں یہ بحر اسود کا ذکر ہے جو مغرب کی جانب آتا، جس کی سرحد روس کے ساتھ، ترکوں کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے. تو وہاں پر ان کو سورج ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے سیاہ دلدلی اور کالے اس پانی کے اندر غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہاں یہ کیفیت انہوں نے دیکھی، اور وہاں اس علاقے میں جہاں یہ پہنچے تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں. وجدہ اندہا قومن، وہ لوگ اصل میں مفسد تھے، ایماندار نہیں تھے، سرکش تھے. آگے سکندر ذوالقرنین کے سفر میں شمالی سفر کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر بھی آئے گا، وہ آگے. یہ مغرب کی طرف جو لوگ تھے وہ بھی ایسے تھے، مسلمان نہیں تھے، ایماندار نہیں تھے، مفسد لوگ تھے، اور ان کی زبان، معاشرت سب کچھ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ چمڑے کا لباس پہنتے تھے، چمڑے اپنے جسموں پر تانتے تھے، اور وحشی قسم کے لوگ تھے، متمدن نہیں تھے، اور وہ برائی کے اندر، عقیدے کی برائی میں مبتلا تھے. تو اللہ کا حکم ہوا، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے یا تو الہام کی صورت میں ہے، الہام تو ایک مومن آدمی کو بھی ہوتا ہے، اللہ نے دل میں یہ بات ڈال لی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، تو یہ کہنا کسی نبی کے واسطے سے ہوتا، اس دور میں جو خدا کا نبی تھا اس کے ذریعے ان کو یہ بات پہنچائی گی. جیسا ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے، حالانکہ وہ خطاب اللہ کے کسی نبی کے توسل سے بنی اسرائیل تھا، یا موسیٰ علیہ السلام، یا ہارون، یا دوسرے جتنے نبی آئے ان کے توسل سے. ایسا ہی ان کے دور میں جو خدا کا نبی یا رسول تھا اس کے توسل سے ان کو یہ بات کہی گئی کہ ایسا کرو. اور اگر الہام کی شکل ہے تو الہام ہو سکتا ہے بغیر وحی کے کسی کے دل میں خدا تعالیٰ ایک بات ڈال دے، لیکن پہلی بات زیادہ متبادر ہے. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو ان کو سزا دیں، یہ مفسد لوگ ہیں، اللہ نے اختیار دیا، یہ وحشی لوگ جو ہیں یہ شرارت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو یا ان کو سزا دیں اور یا ان کے ساتھ احسان کریں. احسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات احسان کرنے سے اور نیک سلوک کرنے سے لوگ باز آ جاتے ہیں، تو دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے ان کو سزا دیں، تو جتنے ان میں جو سرکش ہیں ان کو پکڑ کر مار دیں، ہلاک کر دیں، اختیار دے دیا، اور یا احسان کریں ان کے ساتھ تاکہ وہ احسان کو مان کر وہ اچھا راستہ اختیار کر لیں. تو سکندر ذوالقرنین نے یہ بات طے کی، اس نے کہا اما من ظلم، جو شخص ظلم کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. مطلب ہے جو سرکشی کرے گا، کفر شرک میں آگے بڑھے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، ہم اس کو ضرور سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. یہ اصول بھی ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہ کیا جائے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتماعی نظام میں یہ بات ضروری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جو بدماش ہیں ان کی سرکوبی کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے نظام بگڑے گا اور امن نہیں رہے گا دنیا میں. اگر امن اور سکون کے متلاشی تو یہ اچھے آدمیوں کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرنی چاہیے اچھے آدمی، اور برے آدمیوں کو سزا دینی چاہیے تاکہ برائی جو ہے وہ مغلوب ہو. لیکن انگریز کے قانون میں یہ نہیں ہوتا، اور دنیا کے قانون جو ہیں وہ یہاں مفاد کو دیکھا جاتا ہے اور غنڈوں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کی طرف داری کی جاتی ہے، اس واسطے دنیا میں فتنہ ہی فتنہ ہوتا ہے، فساد ہی فساد ہوتا ہے. لیکن اسلام کا اصول یہی ہے جو شاہ صاحب نے بیان کیا، برے آدمیوں کی سرکوبی ہونی چاہیے اور اچھے آدمیوں کا احترام ہونا چاہیے، تب امن ہوگا دنیا میں. تو سکندر ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا ہم سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ اس کو سخت ترین سزا دے گا. کہ آگے کی منزل بھی ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. ہم بھی سزا دیں گے، ہم تو قانون کے مطابق سزا دیں گے، جس جرم پر پکڑیں گے اس جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، لیکن حقیقی فیصلہ تو خدا کرے گا. آگے چل کر وہ رب کے سامنے پھر بھگتیں گے وہ. اور جو آدمی ایمان لائے گا، وعملہ صالحن، اور اچھے اعمال کرے گا، ایمان اور پھر اچھا عمل. اچھا عمل یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، احسان کی تمام باتیں، اخلاق کی تمام باتیں، طہارت، پاکیزگی، خدا کے سامنے انکسار و خضوع، سماحت ہے، عدل و انصاف ہے، یہ تمام نیک کام ہیں. بنیادی طور پر یہ چار عبادتیں کہ جن کو صحیح طور پر انجام دینے کے بعد انسان مستحق ہوتا ہے کہ اس کو نجات مل جائے. تو جو ایمان لایا، مدار کار ایمان پر ہے، خدا کی وحدانیت کو مانا، آسمانی کتابوں پر یقین رکھا، فرشتوں کو مانا، خدا کی تقدیر پر یقین رکھا، رسولوں کو مانا، اور قیامت کے دن کو تسلیم کیا اور اس پر یقین رکھا، وہ مومن ہوگا. جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا، فلہو جزاء الحسنی، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا، اس کو وقت دی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی، اور پھر آگے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا بدلہ ملے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی شخص کے ایمان اور نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یقیناً اس کو بدلہ مل کر رہے گا. تو اچھا بدلہ بھی اس کو ملے گا، اور ہم بھی اس کے معاملے میں آسانی والی بات کو اختیار کریں گے، کیونکہ جو آدمی ایماندار ہے اور نیکی والا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنی تو ظلم ہے، بدترین قسم کا ظلم ہے، اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے جو نیکی اور ایمان پر قائم ہے. تو سکندر ذوالقرنین نے بھی کہا کہ ہم بھی سنقول لہ من امرنا یسرا، ہم بھی آسانی کریں گے، اور خدا کے ہاں بھی اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو سرکشی کرے گا یقیناً اس کو ہم بھی سزا دیں گے، اور آگے اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر وہ اپنے ظلم و زیادتی کی سزا بھگتے گا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ثم أتبع پھر وہ ذو القرنين راستے پر چلا یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے نکلنے کی جگہ، پایا اس نے اس سورج کو کہ وہ طلوع کرتا ہے ایسے لوگوں پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے ورے کوئی حجاب. اسی طرح تھا یہ معاملہ اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا اس چیز کا جو اس کے پاس تھی خبر. फिर वो चला एक रास्ते पर यहां तक कि जब पहुंचा वो दो पहाड़ों के दरमियान वजदा मिन दूनिहिमा, पाया उन दोनों के बरे एक कौम को, नहीं करीब थे कि वो समझते बात को, तो उन्होंने कहा ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक अक्वाम याजूज व माजूज फसाद करते हैं जमीन में, तो बस क्या हम मुकर्र कर दें आपके लिए कोई खराज इस पर कि आप बना दें हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक रुकावट और आड़। लोगों के सवाल की के जवाब में अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन का हाल बयान किया और उसके तीन असफार का जिक्र फरमाया। पहला सफर उसका मगरब की तरफ था, उसका हाल भी थोड़ा सा बयान किया। उसके बाद उसका दूसरा सफर ये मशरक की जानब था, मगरब के इंतहाई किनारे पर जहां आबादी खत्म हो जाती है, तो मुतमद्दन दुनिया की आगे समंदर है, बहरे असवद आता है, वो उस जगह तक। और फिर उसका दूसरा सफर ये बयान किया कि फिर उसने एक रास्ता इख्तियार किया और वो इंतहाई मशरक की जानब चला गया, जिधर से सूरज तुलू होता है। वो इंतहाई मगरबी सफर था पहला, और ये दूसरा इंतहाई मशरकी सफर। और तफसीरी रवायात के मुताबिक जो मुफस्सिरीन किराम जिक्र करते हैं, ये सफर 12 साल में हुआ था। ये मशरक की तरफ जो सफर था और इंतहाई मशरक के बईद के किनारे तक, ये 12 साल में हुआ था। वल्लाहु आलम इतना अर्सा था या इससे ज्यादा था या कम था। एक बात जो ज़ुल्करनैन के हालात से मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने उसको खास फजीलत बख्शी थी, खास कुव्वत अता फरमाई थी। बाज बातें ऐसी हैं जैसा कि बतौर करामत के कोई चीज जाहिर होती है इस तरह, तो मुमकिन है कि ये असफार उसके थोड़े अरसे में तय हो गए हों, क्योंकि वो अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के मुताबिक उसने तौफीक बख्शी थी। और मुमकिन है इससे ज्यादा अरसा लगा हो। बहरहाल ज़ुल्करनैन के मामलात के अंदर इन तीन असफार का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। तो मशरक की जानब जब उसने सफर किया तो इंतहाई मशरक के इंतहाई किनारे तक, या वो उस मकाम पर पहुंचा जिधर से सूर्य तुलू होता है, तो वहां पर कुछ लोगों को पाया, कुछ ऐसे लोग और कौम आबाद थी कि अल्लाह ने फरमाया कि उनके दरमियान और सूरज के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी और हिजाब नहीं था। मुराद ये है कि ऐसे लोग आबाद थे कि जिनकी कोई मकान वगैरह नहीं थे, सूरज के सामने कोई चीज आड़ होती, सूरज तुलू होता था तो उनके अजसाम पर पड़ता था, ऐसी हालत में थे वो लोग। तो ये हो सकता है कि वो गैर मुतमद्दन हो, जैसा कि पहले मगरब की तरफ जिन लोगों का जिक्र किया गया है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग थे कि वो भी गैर मुतमद्दन थे, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ ان کو چاہے سزا دیں یا چاہے ان کے ساتھ رعایت برتیں، وہ بھی اسی طرح غیر متمدن تھے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو مشرق کی طرف آباد تھے تو یہ غیر متمدن تھے، کوئی مکان نہیں بنایا ہوا، کوئی آڑ نہیں ہے سورج کے برے، وہ ایسی حالت کے اندر غیر متمدن تھے، یا پھر وہ مکان بناتے ہی نہیں تھے اور وہ ان کی تہذیب اور تمدن ہی ایسا تھا کہ وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنی باتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کوئی یقینی بات نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر انہوں نے جگہ بنا لی تھی، جب سورج تیز ہوتا تھا اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ بعض کہتے ہیں پانی کے اندر وہ اس وقت چلے جاتے تھے جب شدت ہوتی تھی سورج کی، اور جب پھر دوسری حالت میں باہر آ جاتے تھے. بہرحال یہ سب باتیں غیر یقینی ہیں. کوئی ایسی غیر متمدن سی قوم تھی وہاں. اللہ تعالی نے اتنی بات فرمائی ہے کہ جتنے حالات اس ذوالقرنین کے ساتھ پیش آئے ہم سب کا احاطہ کرتے ہیں، ہمارے علم میں سب وہ تفصیلات اس کی ذکر نہیں کی. ان لوگوں کے بارے میں جو مغرب کی جانب تھے اور وہ کچھ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں تو اختیار دیا گیا، یہاں کچھ تفصیل نہیں بتلائی.